رسیدن بانگ تلسمی نیم شب مهمان مسجد را. بشنو اکنون قصه آن بانگ سخت که بدان از جا نرفت آن نیکبخت. گفت چون ترسم چو هست این طبل عید، تا دهل ترسد که زخمو را رسید. ای دهل‌های تهی بی قلوب، قسمتان از عید جان شد زخم چوب. شد قیامت عید و بی دینان دهل، ما چو اهل عید خندان همچو گل. بشنو اکنون این دهل چون بانگ زد، دیگ دولتبا چگونه می پزد. چون که بشنود آن دهل آن مرد دید، گفت چون ترسد دلم از طبل عید. گفت با خود هین ملرزان دل، کز این مرد جان بد دلان بی یقین. وقت آن آمد که هیدروار من، ملک گیرم یا بپردازم بدن. برجهید و بانگ برزد کی کیا، حاضرم اینک اگر مردی بیا. در زمان بشکست زاوازان تلسم، زر همی ریزید هر سو قسم قسم. ریخ چندان زر که ترسید آن پسر، تا نگیرد زر ز پری راه در. بعد از آن برخاست آن شیر عتید، تا سحرگه زر به بیرون می کشید. دفن می کرد و همی آمد به زر، با جوال و توبره بار دگر. گنجها بنهاد آن جانباز از آن، کوری ترسانی واپس خزان. این زر ظاهر به خاطر آمده است، در دل هر کور دور زر پرست. کودکان اسفالها را بشکنند، نام زر بنهند و در دامن کنند. اندران بازی چو گویی نام زر، آن کند در خاطر کودک گذر. بل زر مزروب زر به ایزدی، کو نگردد کاسد آمد سرمدی. آن زری کین زر از آن زر تاب یافت، گوهر و تابندگی و آب یافت. آن زری که دل از او گردد غنی، غالب آید بر قمر در روشنی. شمع بود آن مسجد و پروانه او، خویشتن در باخت آن پروانه خوب. پر بسوخت او را ولیکن ساختش، بس مبارک آمدن انداختش. همچو موسی بود آن مسعود بخت، کاتشی دید و به سوی آن درخت. چون عنایتها بر او موفور بود، نار می پنداشت وان خود نور بود. مرد حق را چون ببینی ای پسر، تو گمان داری بر او نار بشر. تو ز خود می آیی و آن در تو است، نار و خار زن باطل این سو است. او درخت موسی است و پر ضیا، نور خوان نارش مخوان. باری بیا نه فتام این جهان ناری نمود، سالکان رفتند و آن خود نور بود. پس بدان که شمع دین بر می شود، این نه همچون شمع آتش ها بود. این نماید نور و سوزد یار را، وان به صورت نار و گل زبار را. این چو سازنده ولی سوزنده‌ای، آن گه وصلت دل افروزنده‌ای. شکل شعله نور پاک سازوار، حاضران را نور و دوران را چو نار.